Bismillahir Rahmanir Rahim. Nataka nimalizie majlisi yetu kwa mnasaba wa fariki Sheikh wetu Sheikh Ubayd Al-Jabiri rahimahullahu ta'ala. Wa ghafara Allahu lahu wa askanahu fasiha jannati. Wa kama ruya an al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala mautu al-alim ثلمة في الإسلام أو فقد العالم ثلمة في الإسلام. نتم صلى الله عليه وآله وسلم نتمية حقيقة الله سبحانه وتعالى هيندوش علم وكوين يكوى. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا. حقيقة الله هيندوش علم وكوين يكوى إكوى علم من يكولي وتفب هيب. Lakini ilmu inaondolewa kwa waja biqabdhi alulama, kwa kuondolewa wanawachuoni, kwa kufishwa wanawachuoni. Kwa hiyo atakapokufa alim, maulama wakafa, wakawa wanaondoka mmoja mmoja, makundi makundi. Hatta idha lam yabqi aliman, katika riwaya zimekuja hatta idha lam yubqa alimun, mpaka atakapokuwa hakubakishwa alimu yoyote. Ittakhadha an-nasu usan juhala, watu watawafanya wajinga kuwa ni viongozi, wataongozana wenyewe kwa wenyewe. Alafu fasuilu, wajinga hao wakaulizwa maswali. Faaftau bighairi ilmi, na wao wakaanza kutoa fatwa pasi na ilmu. Fadhallu wa adhallu, ikawa sasa wanapotea wao na wanawapoteza watu. Na kifo cha wanawachuoni, kusema ukweli, ni pengo kubwa katika Uislamu. Hakuna wa kuliziba pengo hilo. Sasa Sheikh Ubayd rahimahullah ta'ala, ambaye amefariki katika siku ya leo, kuziko leo hii au mchana huu wa Jumanne, amesaliwa baada ya asri katika msikiti wa Madina, Masjid an-Nabawi, kuzikwa Baqi katika makaburi ya Baqi. Ni mmoja katika wanawachuoni wakubwa wa Ahlus Sunnah wal Jamaa, na amefanya kazi kubwa katika kuipigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, katika kusomesha wanafunzi tangu huko Jamia Islamia katika marahili mbalimbali, na durusi zake anazozifanya online zikatarajumiwa kwa lugha mbalimbali. Amelingania kwa muda mrefu kwa juhudi kubwa bila ya kuchoka, na ana mchango mkubwa sana katika kuieneza da'wa salafia kwa ulimwengu. Kwa hiyo umri wake umeisha, ameondoka duniani. Aliyometanguliza katika kheri ameitanguliza. Sisi tunatarajia kwake yeye kwamba tunamtarajia Allah tabaraka wa ta'ala watamfanya ni katika watu wema, na tunamuona hivyo na tunaitakidi hivyo, tunaamini hivyo, na hisabuhu kadhalika, wallahu hasibu. Lakini tunatakiwa tumuombe sana dua na maghfira, kwa kuwa ni mmoja katika wanaochuoni wetu, na hizi ni katika haki za wanaochuoni wetu. Sasa sisi tunajifundisha nini kwa matukio kama haya? Tunajifundisha kwamba kama alivyokuwa yeye ni mwanadamu, basi wengine wote wanadamu, na wote wanaelekea kwenye lile ambalo yeye amelielekea. Pengo lishaingia katika ulimwengu wa Kiislamu, hakuna Ubayd al-Jabiri mwingine, tayari kashaondoka. Na umma wa leo, kuzalisha mtu kama yeye ni kazi kubwa sana, kwa sababu watu wengi hawako katika akili na maarifa ya kurakizi katika ilmu. Watu wengi wamevurugwa katika mambo ya maisha, asoma lakini huko wana mikakati mingine ya kimaisha. Wakuta watu wamejisabilia maisha yao yote kwa ajili ya ilmu tu. Akikaa anafikiria ilmu, vipi nitapata ilmu, vipi nitaitoa ilmu, vipi nitapata faida, kitu fulani sikijui nitakijuaje, kitu fulani hakijulikani katika jamii nitakifikisha vipi. kufanya buhuthi za ilmu na kuleta faida kwa watu, kuibainisha haki bila kuogopa, kwa hikma na mauidha yaliyo mazuri. Yani mtu akawa mawazo yake yote yanazunguka katika jambo la ilmu na maisha ya ilmu, vipi atatoa faida, vipi atapata faida na vipi atatoa faida, vipi atanufaika na vipi atanufaisha. Watu wengi katika jambo la elimu wako mguu ndani mguu nje, akishtuliwa kidogo ashatoka katika njia. Kumtarajia mtu katika kheri pengine, mashaallah, huyu kama atatulia katika jambo hili la ilmu atafaidika, na pia umma utafaidika. Ghafla wamwona mtu amekengeuka, ametoka nini, wajua kuna hivi, akuleze mambo ya kilimwengu hayana maana yoyote, ameacha jambo la kheri kubwa lenye mustakbali mzuri na watu hutarajia kheri kwake, amekengeuka, ameingia kwenye jambo jingine la kipuuzi la kimaisha. Maisha si kitu cha upuuzi, lakini huwezi kukilinganisha na thamani ya ilmu na mahitajio ya umma kwa watu wa ilmu, hasa umma wa ahli sunnah wal jamaa. As-salafiyun wanahitaji rijali, watu ambao wataisimamia hii da'wa kwa ilmu na maarifa. Sasa kutoka katika mstari huku ni kupoteza mwelekeo, kwa sababu wanaotoka ni wengi kuliko wanaoingia. Kwa kila siku tunaanza upya, kila siku mtu amefika mahali fulani, anaona kwamba huyu sasa anaanza kuelewa, huyu maarifa yake huyu sasa anaanza, mara amechomoka, anaanza mwingine upya, anaanza kusoma kaida au anaanza kujisukua kwenye kusoma Qur'ani upya, huyu tayari alikuwa kishavuka msingi huo. Kwa kweli hili ni jambo linaulemaza umma kwa kiasi kikubwa sana. Laiti shababu wa Kiislamu wangekuwa wanalijua hili, mtu kukengeuka kuiacha njia ya kutafuta ilmu, wallahi ni jambo baya kabisa. Laiti watu wangekuwa wanajua, laiti wangekuwa wenye akili katika wao, wanawaambia wenzao kwamba usifanye hivyo. Laiti wale wanaosimamia watu wao wangekuwa wanawanasihi na kuwaambia msifanye hivyo, mnachokifanya ni kitu kibaya kabisa cha kuudumaza na kuulemaza umma wa Kiislamu. Elimu yataka muda mrefu, elimu yataka subra, elimu yataka kujitolea, yataka tadhia, mtu ajitolee maisha yake na kila kitu chake, yani maarifa yako, wakati wako, mali yako, kila kitu ukiwekeza kwamba kielekee katika mfumo wa elimu. Wenzetu katika nchi hizo zilizoendelea katika mambo ya elimu, wao wameshawekewa mifumo ya kuwasaidia katika jambo hili, walillahi alhamdu, na wao hawakuzembea katika hili, wanazalisha maulamaa katika mustawa wao na katika mustawa wa kilimwengu. Lakini hivi unatarajia mtu kama Sheikh al-Fawzani au Sheikh Ubaid al-Jabir kama hivi ameshafariki na wengine mfano, watu kama wale wanaweza kutoka huko wakaja wakakaa huko? Ni jambo gumu sana, na mfano wao au walio chini yao si jambo rahisi. Iko katika maisha yake haiwezekani kusema umtoe kule aje huku, ina maana na huku na kuwapatikane watu ambao wataweza kusimamia jambo la huku kwa mustawa wa huku, ambao watakuwa na maarifa, watakuwa na ilmu za kuweza kuongoza watu. Sasa watu wenyewe ndio hawa, lakini watu hawa nao ndio hivyo, mguu ndani mguu nje. Sasa jambo hili linasikitisha kweli, tunatakiwa sisi kwa munasaba kama huu tupate ibra na mazingatio kwamba tunatakiwa tusimamie dini kwa kusoma sisi, na tusigeuke usijakuona mimi, kwani mimi ni nani? Wewe angalia Ibn Abbas radhiallahu ta'ala anhuma, wakati alipokuwa akizunguka katika nyumba za maswahaba akiwemo Abdullah ibn Mas'ud na wengineo kwenda kutafuta ilmu, yule mwenzake akamwambia Ibn Abbas, sasa Ibn Abbas, hivi waona kuna wakati watu watakuhitajia wewe? Yani maswahaba yuko fulani, yuko fulani, yuko fulani, katika watu wakubwa katika maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hivi waona kwamba wewe watu watakuhitajia? Ibn Abbas kijana mdogo, Mtume sallallahu alaihi wasallam afariki, Ibn Abbas yuko duna albulugh, yuko ana miaka 13 pengine ndio anakaribia kubaleza sasa, kijana mdogo Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofariki. Lakini pamoja na utoto wake Allah alimwafikisha akawa anahangaika kujitafuta ilmu. Sasa wale wenzake wamwambia, sasa wewe, kuna Abu Bakar, kuna Umar, kuna Abdullah ibn Mas'ud, kuna Ali ibn Abi Talib, kuna Uthman, kuna fulani, kuna fulani, kibao katika masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambao walipata faida mapema kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa wewe waona watu watakuhitajia wewe. Sasa hebu niambieni kwamba Abdullah ibn Abbas na yeye angeridhika na maneno yale akayakubali, akakaa asitafute elimu, tungekosa mambo mangapi katika umma wa Kiislamu? Tungekosa mambo mengi bila shaka. Lakini alijitoa akasoma yale yaliyomfutu kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akachukua kutoka kwa masahaba waliomdiriki Mtume sallallahu alaihi wasallam katika Qur'ani, tafsiri yake katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam na ahkamu mbalimbali za dini, na yeye akasomesha, akawasomesha watu wengi Abdullah ibn Abbas. Elimu yake ameijaza dunia, hibro hadhihi al-umma, bali ni katika mukthiruna fi riwayati al-khabar, kama wanavyotaja wanawachuoni wa hadithi. Sasa wewe unaweza kujiona mimi mdogo, si una fulani na fulani na fulani, huenda umri ukarefuka au fulani na fulani wasiwepo au wasiwe na uwezo huo tena, wewe ukawa umepoteza fursa yako. Na haya yana mifano ya watu, watu wamekuwa pamoja, wameinukia pamoja, ukiangalia huyu na tofauti, yule alizembea, yule alijitahidi, na tofauti kabisa kubwa kabisa, bu'da al-mashriqayn. Kwa hiyo wewe watakiwa ujiangalie kwamba leo ni mwanafunzi mubtadi, lakini kesho kutwa pengine ukawa wewe ni ni'mal mudarris, mwalimu bora kabisa unayohitajika katika jamii ya Kiislamu. Hakuna fungu maalumu lililotengwa la kuandaa waalimu na walinganizi wa dini, ni sisi wenyewe tujitolee, wazazi wenyewe wajitolee kuwasabilia watoto wao, wawaelekeze katika jambo hili la kheri, na hii ndio faida yao katika akhira yao, hapa duniani na akhira, mbele ya Allah jalla waala. Wala wasije wakaangalia mambo mengine kwamba yatawanufaisha. Hakuna, hakuna kama ilmu. Itakapokuwa mtu amesimama sawasawa na akawa amekuwa na ikhlasi katika amali yake hiyo, hakuna kitu kinalingana sawa na ilmu. Ilmu ni kitu kikubwa, ni ibada iliyo bora kabisa. Sasa watu watakiwa tuwekeze katika jambo hili, wanawake na wanaume, watoto wadogo na watu wazima, tuwalee watoto wetu na vijana wetu katika hili. Tunahitaji sisi kujua Qur'ani na tafsiri yake na maelezo yake, tunahitaji kujua hadithi za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tunahitaji kujua fiqhi katika dini, tunahitaji kujua ulumu mbalimbali, elimu za hadithi, elimu za mustalah al-ulumu al-hadith, elimu za usul, kujua nahwu, kujua sarf na sira Mtume sallallahu alaihi wasallam kama hivi, kujua elimu ya mirathi. Leo kuna umma mkubwa wa watu watembea na maswali yao, hawajui chochote katika elimu ya mirathi, hawajui, na ni ilmu bora kabisa. Sasa kujua ilmu hiyo kaweza kutengeneza masala hizi, rawaji hii asili masala hii juzu usaham. Kuna watu wengine wakiambia jambo la juzu usaham anaweza kuona kama ni chakula. Sasa juzu usaham nini, yaliwa? Hawaelewi kabisa. Sasa ni mambo muhimu utakiwa watu wayajue. Wewe mimi na saha zangu tusibweteke katika hili jambo. Umma unahitajia watu, umma wa Kiislamu, na hasa da'wa yetu, da'wa salafia, kwa kuwa msingi wake mkubwa kabisa ni ilmu na nashru ilmu. Na wallahi kwa njia hii na njia ya mfumo huu, da'wa hii itaenea mashriki ya ardhi na magharibi yake, bi'izzi azizin au dhulli dhalila. Hata kama utaki itaenea, kwa sababu mfumo wake ni mfumo wa ilmu, na da'wa yoyote kujengwa katika mfumo wa ilmu, basi bashiria juu ya kubaki na kuendelea, hasa kama ikiwa watu wake ni wakweli, wamelisimamia jambo hilo kiukweli kabisa. Lakini ikiwa mfumo wao ni ilmu na sio hamasa na jazba, jazba zinakwenda zinatoweka. Fa amma zabadu fayadhhabu jufaa wa amma ma yanfa'u an-nasa fayamkuthu fil ard, povu lile linakwenda likakauka, ama yale yanayonufaisha watu ndio yanobakia katika ardhi. Na utukufu siku zote uko kwenye ilmu. Tuwasomeshe watoto wetu na sisi wenyewe tusome, na tuwalee watoto wetu katika ilmu. Hakadha azzaman, wakati unakuwa namna hiyo, wanaondoka hawa wanakuja hawa, wanaondoka hawa wanakuja hawa. Kwa hiyo tupate mazingatio katika hili. Tunamwombea Allah jalla wa ala shekhe wetu Sheikh Ubaid al-Jabiri, Allah msamehe makosa yake na amrehemu na amlipe kheri aliyotanguliza katika umma wa Kiislamu. Mimi ni katika niliyostafidi pia kutoka kwao, yani nimestafidi kutoka kwa Sheikh Ubaid al-Jabiri rahimahullah ta'ala. Maana mimi nilikuwa nikisoma, yeye hakuwa mwalimu tena pale jamii ya Islamia, nilikuwa sikumuona mimi pale jamii ya Islamia, sijajua alikuwa kashastaafu au vipi, lakini nilikuwa tukisoma nyumbani kwake kwa kikaa awali mbali huko, tukienda nyumbani kwake kusoma mimi na sahibu yangu mmoja na baadhi ya vijana watu kama 20 30 huwa fanya darasa nyumbani kwake kila siku ya Jumatano baada ya salati al-Asr na darasa. Kwa ilikuwa hachoki kufanya darasa, watu wanakwenda wa jinsia mbalimbali, mataifa mbalimbali, wanakwenda kusoma kwake na kupata elimu. Na darasa zake zikawa zinatawanywa kupitia online kwa Paltalk na njia nyingine. Kwa wakati ule watu wa Ulaya wanapata faida huko, walikuwa watu wa Asia na mabara mbalimbali, hata Afrika watu wakisikiliza darasa zake kwa njia ya Paltalk. Farahmatullahi ta'ala alayhi wa ghafarallahu lahu wa hafidhallahu ulama al-muslimin min ahli sunna wal jamaa. Basi mengi, kuna mengi ya kuyazungumza, lakini kwa leo haya tutosheleza. Natakiwa sisi tupate mazingatio na tunaelekea akhira kwa Allah jalla wa ala. Kitu kikubwa ni kuomba husna khitam, lakini kudumu katika jambo la ilmu, baki katika njia ya sawasawa, tunasihiane katika kushikamana na njia hii, wala yatalaabu bina shaitani, shaitani asije akatuchezea sisi, akatudanganya, akatuhuri, akayapamba mambo, akatutoa katika njia, tukatoka katika njia ya sawasawa, hasara itarudi kwetu, wala sio hasara kwa mwalimu uliyemkimbia au kitabu ulichokiacha au njia ile, hasara itarudi kwako na kwa baba yako na familia yako. Lakini ukisimama katika mstari wa sawasawa, basi faabshir, pata bishara katika jambo la ilmu, pata bishara katika njia ya sawa, maadamu huko katika njia hii. Kwa kitu cha msingi pia ni nia njema na kuangalia njia waliopita na wachuoni, na kuangalia sira zao, namna walivyopata faida wao na namna walivyotumikia umma. Sisi tuna kiigizo chema kutoka kwao, kama tulivyokuwa na kiigizo chema kutoka kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan.